आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं। रोशनी में वहां की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। तो आओ ना सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना। धुन मेरी धड़कनों की सुनो, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं। जाते हैं, चल जाते हैं, से ना मिले उड़ के वहां चलो आओ तुम हम चले। कोई सुबह वहां रात से ना मिले उड़ के वहां चलो हम वहां जाते हैं। चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहां जाते हैं।